Den 29 mars, klockan är 11:30, och i lunchnyheterna från Omni får du höra om att en person som misstänks för spioneri mot Sverige har släppts, men misstankarna har stärkts. Två författare väljs in som nya ledamöter i Svenska Akademin. Splittring inom Kristdemokraterna efter beskedet om samtal med Sverigedemokraterna. Och svenska vargar har inga spår av hund i stammen. Du lyssnar på Omnipod med Josefin Persson och Malin Rising. Svenska Akademin väljer in författarna Ellen Mattsson och Ann Svärd som nya ledamöter, meddelar de i ett pressmeddelande. Institutionen har nu 17 ledamöter och endast en stol står tom. Akademins ständiga sekreterare Anders Olsson säger till TT att de tidigare valt in två fina lyriker och kände att de behövde bredda kompetensen gällande prosan. Kristdemokraterna, som idag inleder sina kommundagar i Örebro, ser en uppgång i opinionen. Men partiet är splittrat efter att partiledaren Ebba Busch Thor för en vecka sedan öppnade för samarbete med Sverigedemokraterna. Bert Inge Karlsson var tidigare gruppledare för KD i kommunen Klippan, men har nu valt att lämna partiet eftersom han inte gillar KD-ledarens nya linje. Det säger han i P1 Morgon. Och jag trodde inte att mitt parti skulle gå i täten och röja väg för ett parti som Sverigedemokraterna. Det är för mig helt osannolikt. Elinor Liljestoft, som är kommunalråd för Kristdemokraterna i Bromölla, där partiet styr tillsammans med Sverigedemokraterna, säger i P1 Morgon att hon ser Ebba Busch Thors uttalande som ett förtydligande om att KD pratar med alla partier. Åklagarmyndigheten meddelar nu att man har hävt häktningen av den man som greps i slutet av februari misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Men samtidigt skriver man i ett pressmeddelande att misstankarna mot mannen har stärkts och att utredningen går vidare enligt de planer som finns för ärendet. Kammaråklagare Mats Ljungqvist säger att den misstänkte inte bedöms kunna försvåra utredningen om han försätts på fri fot. Mannen greps på en restaurang i Stockholm och har enligt Säpo tidigare arbetat inom svensk högteknologisk industri. Danska föräldrar med barn under 18 år kommer från och med 1 april tvingas göra ett skilsmässotest, rapporterar Danmarks Radio. Det webbaserade testet ska hjälpa paret att reflektera över skilsmässans konsekvenser för barnen, men också förbereda föräldrarna för de utmaningar som en skilsmässa innebär. Testet har utvecklats av forskare vid Köpenhamns universitet. Det låter föräldrarna ställas inför 6 barnrelaterade dilemman med olika svarsalternativ. En av frågorna handlar exempelvis om vad man säger till ett ledset barn som vill att föräldrarna ska fortsätta vara tillsammans. I slutet av testet ges feedback och rekommendationer baserat på svaren. Vänsterpartiet anmäler civilminister Ardalan Shekarabi till konstitutionsutskottet, skriver Svenska Dagbladet. Bakgrunden är att Spelinspektionen i princip inte utfört några kontroller av Casino Cosmopol mellan 2009 och 2017, vilket tidningen tidigare kunnat avslöja. Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson, Vasilik Itsoplaki, vill veta om Shekarabi haft kännedom om den bristande tillsynen tidigare. Hon menar att det bristande spelansvaret hos statens kasinon är allvarligt. Nu, ekonominyheter. Efter turerna kring Swedbank kräver nu den amerikanska finansmyndigheten DFS i New York mer information från Nordea och SEB om deras transaktioner med Danske Bank. Det uppger en källa med insyn för Bloomberg. Det finns enligt Bloomberg inga indikationer på att Nordea eller SEB är mål för undersökningen, men DFS sägs ha varit missnöjd med den information som bankerna tidigare gett i ärendet. H&M's resultat för 1:a kvartalet blev inte så dåligt som vissa hade befarat. Rörelseresultatet sjönk visserligen med 17% jämfört med samma kvartal förra året, men var över 300 miljoner kronor högre än vad analytikerna hade förutspått. Och enligt vd:n Carl-Johan Persson har klädjättens förändringsarbete bidragit till starkare kollektioner, ökad fullprisförsäljning och ökade marknadsandelar. De europeiska och amerikanska flygsäkerhetsmyndigheterna har länge känt till att det vid vissa tillfällen krävdes en speciell åtgärd från piloterna För att få upp nosen på Boeings flygplansmodell 737 Max skriver Reuters. Redan 2 år före Lion Air-kraschen i Indonesien certifierade den europeiska myndigheten ändå planet som säkert och framhöll att utbildning tydligt skulle förklara för piloterna när de behövde använda den speciella åtgärden. Men i en flygmanual som Reuters har tagit del av står det ingenting om manövern. Idag skulle Storbritannien ha lämnat EU om man följt den ursprungliga planen, men så blev det inte. 2 gånger har premiärminister Theresa Mays utträdesavtal röstats ner med stor majoritet, och idag kan det bli 3:e gången gilt för May när hon lägger fram ett nytt utträdesavtal för omröstning i parlamentet. Blir det nej igen måste hon ha en ny plan för utträdet färdig senast den 12 april för att undvika en hård Brexit. Och Alistair Sinclair, som leder en organisation av fiskare i Skottland, säger till AP att många inom hans industri är väldigt nervösa över vad som kan hända om Storbritannien kraschar ut ur EU utan ett avtal. We've been dragged down this road by the English yet again. Scotland returned a 62% remain vote, which is overwhelming in terms of politics. And it's actually cementing the case for Scotland to become an independent country. And that's where we should be heading now. Enligt The Guardian har EU gått in i ett krisläge med omfattande förberedelse för att Storbritannien kan komma att lämna unionen utan ett avtal. USAs president Donald Trump ska träffa Sydkoreas president Moon Jae-in i april, rapporterar AFP. Vita huset uppger att de 2 ledarna ska diskutera de senaste turerna kring Nordkorea och andra bilaterala frågor. Moon har länge ställt sig bakom samtal med Nordkorea och han ses som en viktig spelare för att samtalen mellan Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-un blev av. Mötet i april kommer efter att det senaste samtalet mellan Trump och Kim slutat med att mötet avbröts. Det är i nuläget oklart hur kärnnedrustningsprocessen i Nordkorea ska gå vidare. Ny forskning från Uppsala universitet visar att det inte finns något stöd för teorin om att hybrider mellan hund och varg skulle ha bidragit till Skandinaviens vilda vargstam. Det rapporterar TT. Vargstammens ursprung bygger alltså inte på korsningar utan kommer enligt forskarna från en stam som tidigare varit utbredd i Norden. Hans Ellegren, som är professor i evolutionsbiologi och som lett studien, säger att de utvecklingslinjer som finns i den skandinaviska vargstammen inte har hittats hos några hundar. Och avslutningsvis kan vi berätta att Google har tecknat ett avtal med Kuba om att förse landet med en billig internetuppkoppling. Projektet involverar enligt Washington Post bland annat att man ska dra en fiberoptisk kabel längs havsbotten för att ge landet en snabbare anslutning till Googles servrar. Relationerna mellan Kuba och USA har försämrats kraftigt sedan Donald Trump blev president. Trump har bland annat lovat att stärka USAs redan kraftiga handelsembargo mot landet, men än så länge har han inte täppt igen det kryphål i lagen som skapades av Barack Obama och som tillåter att amerikanska telekombolag tillhandahåller vissa tjänster till Kuba. Där sätter vi punkt för Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila oss på podd@omni.se. I studion idag Josefin Persson och jag, Malin Risi. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. A new round of evidence from former Attorney General Jody Wilson-Raybould on the SNC-Lavalin affair will be made public later this afternoon. It's in the form of a written statement along with texts and emails that Wilson-Raybould presented earlier this week to the Commons Justice Committee. Here's Janice McGregor. Some of these documents the committee asked for, like the exact text of messages that Jody Wilson-Raybould referred to in her testimony, but other documents she's decided proactively to share because she wants to respond to things the committee heard after she spoke. And at least at this point, she isn't being called back again for more testimony. Information continues to trickle out on this story. Yesterday, for example, the Canadian press obtained a PowerPoint presentation that SNC-Lavalin made to the government detailing how it could be forced to move corporate offices to the U.S. and cut its Canadian workforce by over 5,000 jobs. Janice McGregor, CBC News, Ottawa. In Britain, today was supposed to be the day, Brexit, the deadline for Britain to leave the European Union. But instead, it's a deadline for yet another vote. Thomas Degla has the latest. What do we want? Brexit! When do we want it? Now! They've been marching and chanting for 2 weeks. A group that's grown from a few dozen Brexit supporters to well over 100 at times, walking 400 kilometres of England's highways and back roads. We won't accept anything other than a clean Brexit, which is what the people voted for in 2016. Martin Dew is one of the organisers. He's watching Westminster today as MPs vote again on the Prime Minister's main withdrawal agreement, a deal that he says leaves Britain too closely tied to European rules. We want to go back to something that is more like the deal that Canada has with the EU now. In the House of Commons, some key Brexiteers have suggested they've had a change of heart and will now support Theresa May's deal. Thomas Dagg, CBC News, London. The Trudeau government is asking the United Nations for more time to decide whether to extend Canada's peacekeeping mission in Mali. This after receiving a letter from the UN that requests Canada stay on the ground until October. Melissa Kent reports. The letter to Canada requests a formal response by March 22nd, last Friday. Ottawa is set to pull its peacekeepers and helicopters from Mali at the end of July. The United Nations is urging the Liberal government to continue providing critical evacuation and logistical support to the peacekeeping operation until Romanian replacements arrive in October, 2.5 months after Canada is set to leave. Ça serait dommage qu'elle puisse quitter avant que le Romain puisse... It would be a shame if the Canadians left before the Romanians arrive, says Mohamed Saleh Anadif. The Mali mission is currently the UN's deadliest, with more than 190 peacekeepers killed, leaving some wondering why it's asked for an extension before replying to the UN's request to stay on. Defense Minister Harjit Sejan will be among some 45 ministers speaking at today's International Peacekeeping Pledging Conference. Melissa Kent, CBC News, at the United Nations in New York. U.S. President Trump was in Grand Rapids, Michigan last night for his first rally since the completion of the Mueller report and its apparent finding that there was no collusion between the Trump presidential campaign and Russia. And all of the current and former officials who paid for, promoted, and perpetuated the single greatest hoax in the history of politics. They have to be accountable. Trump went on to call the Democrats the party of radicalism, resistance, and revenge. New York State is joining a growing list of state and local governments suing American pharmaceutical companies that produce opioids. Among the targets is Purdue Pharmaceuticals, the company that created OxyContin. New York's Attorney General is targeting a wide range of the company's activity, everything from marketing and distribution to doctor incentives. From and the that Sky is News the world Centre this hour. Today is the official EU deadline for Theresa May to pass her withdrawal agreement, but there are doubts if that can be achieved. The Commons is voting on the deal, which Labour and the DUP insist they won't back. Former Brexit Secretary Dominic Raab has joined Boris Johnson in switching to support the Prime Minister, but some Conservative Brexiteers remain unconvinced, such as Owen Paterson. I am amazed by the nature of these debates. There is a sense that that enormous vote, that enormous expression of popular demand has faded into the past. It's a bit embarrassing. It's a bit like a bad smell at a dinner party. The EU's Brexit negotiator, Michel Barnier, says the risk of a disorderly departure has increased. Without a positive choice, the default option will be a no deal, which has become more likely. If the withdrawal agreement's rejected, the UK has until April the 12th to find another strategy. Some breaking news. Police say they've arrested a suspected gunman in the grounds of St Paul's Cathedral in London. Armed officers were called to the famous landmark this lunchtime. They say there's no indication it's terror-related. Sports Direct owner Mike Ashley says advisors of Debenham should be in prison after his offer for the chain was turned down. The retailer secured a £200 million refinancing lifeline with lenders. A sports reporter is taking legal action against the heavyweight boxer... Stash you carry, looking like a cat, but slaughter's looking merry. You can hide it from the world, or wear a good disguise. The weight of self-deception is right there in your eyes. My little sister, can't you see you're all good? The light inside of you is honest. So put yourself down for being human now. Don't have to. Shouting at the moon. It ain't a party if it's over too soon. You can take it to the edge and buy a little time, but waste your life's emotions inside and out of mind.

kära vänner, jag är ingen stor talare, men jag säger några väl valda ord. Ett fyrfaldigt lever för brudparet. Lever det! Ra, ra, ra, ra! För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Brudgummens hyda fracke för lång, brudklänningen är redan för trång. Kärleken övervinner allt och som resultat så är det bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Fackföreningsombudsmannen, hedersgästen, jätteprästen, tågar arm i allt det näst ett dukat bord. Vinholm spelar som han handen, Mendelssohn som brudens morsång. För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Svär Peder, fruga, smörost och sill, ta snälla pastorn, ta en gång till. Köttbullar, revbensspjäll och en superb sillsallad. För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Sen så läses telegrammen, nått i luften surrar, det är ni som hörrar, lycka stor med små så stor. Prästen nickar ja och amen, bruden vickar mynten kronan. För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Brudansen trådde svår ombudsman, valsam med brudens mormor minsann. Prästen har gått och vet hon sjunger ganska plakat. Att det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Prästen slutar vitt berömd där prästen är som hedersgästen, vågar hem från prästen så som siste man. Kyparn undrar vem som glömt har löst händerna i osten. För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Och när som allt var klappat och klart skilde sig vårat brudparet snart. Men Hulda själv hon svär att aldrig mer akkurat ska det bli bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Sveriges Radio är statlig hjärntvätt. Guardian of my soul, who turned my memory Fast. är man ung i sinnet, lever på minnet. När man är en glad pensionär, då är man aldrig någonsin sur och tvär. Om man är 70, 80 eller 92, så sjunger man ändå, sjunger man ändå. Vi går på kaffe, repo, bara ha det bra, för bra ska pensionärerna ha. När man är en glad pensionär, då är man aldrig någonsin sur och tvär. Om man är 80, 90 eller 103, så sjunger man för det, sjunger man för det. På ljugarbänken sitter vi och har det bra, för bra ska pensionärerna ha. Ingen stans.

skor. Tecken för vårt rikes jord. Fana vacker, gul och blå. Evigt stolt för vind du slår. Brusande älv, mäktiga fjäll. Trakter där ristat står i häll. Hjärtat, min vän. För Sveriges väl vi lever än. Mitt land, mitt land. Mitt kära fosterland. Mitt land, mitt land. Mitt kära.

älskar mitt Sverige, jag älskar mitt land. Du gamla och du fria och du fjällhöga nord. Jag älskar mitt Sverige, jag älskar mitt land. Och den kärlek som finns här finns ingen annanstans. Jag älskar Värmlands skogar och vintrarna i norr. Jag älskar Stockholms skärgård i en varm solnedgång. Jag tycker om att vandra på stränderna i väst. Där kan jag finna ro när andra stressar kring som mest. Jag älskar min Sverige och jag älskar mitt land. Du gamla och du fria och du fjällhöga nord. Jag älskar min Sverige och jag älskar mitt land. Och den kärlek som finns här finns ingen annanstans. Du finner mig i Småland när vintern blir för lång. Skaren, om nätterna ibland, ja ja, om nätterna ibland. Men ut i en grantopp sjunger staren så mycket som han kan, ja ja, så mycket som han kan. Och sippor har jag plockat och lärkan har jag hört. Och storken kom till Johanssons igår, just igår. Så jag tror nog min sann, ja jag tror att man kan faktiskt säga att nu är det vår. På en byväg om våren är det lerigt och dant, och det skvätter från bilar och kossar. Men se solen, den skiner ju så rasande grant, och vägen är full utav kossar. Där går jag med min flicka och glada vi blickar på spirande åkrar och gärden. Medan vår känslan brinner, jag verkligen känner att jag har det skönast i världen. På en byväg om våren är det lerigt och dant, men oj oj oj, aj aj aj vad det är grant. Men acke denna ljuvliga våren, den ger mig ingen ro, ja ja, den ger mig ingen ro. Och alla små finkar ut i snåren, de bygger nu sitt bo, ja ja, de bygger nu sitt bo. Och häggen den har doftat och äppelblom slår ut, och snart syrenens stora glasar bär, glasar bär. Så jag tror nog min sanne, ja jag tror att man kan faktiskt säga att sommaren är här. På en byväg om sommaren är det kantat med grönt, och det dammar från bilen vindar och kussar. Och fast solen den gassar är det rasande skönt. Och vägen är full utav kussar. Där går jag med min flicka och syssorna kvicka. De hoppar och spelar på marken. Ut i väster hörs röken och långt bort i kröken. Där ljuder musiken från parken. På en byväg om sommar är det kantat med grönt. Men oj, oj, oj, aj, aj, aj, vad det är skönt. På en byväg om sommar är det kantat med grönt. Men oj, oj, oj, aj, aj, aj, vad det är skönt. På en byväg om sommar är det kantat. Work in the fields, my friend, or down in the dark of the pits. Each of you will toil to the end to make this great country fit. For your children to grow in a free land, for your children to play in the sun. A land built by your own fair hand, and I know that you'll toil till it's done. What will your mighty shoulders you till the land? Will them same shoulders they break the stone? A future you carve with your honest hand. For your children to call their home. Work on the docks, my man, or do you toil at the mill? You rise every morning to provide for your clan, for the love of the pride it is still. Your back it breaks with the weight of the plow, your face it blows back in the sun. Your smile never dims and never a scowl, and I know that you'll toil till it's done. You just know this is good as it can. The pride in your heart is there for all to see. The pride in the man you've become. Tenacious defender of the land of the free. And I know that you'll toil till it's done. Oh, with your mighty shoulders you till the land. And them same shoulders a future you've carved with your honest hand. For your children to call their den 29 mars, klockan är 11:30 och i lunchnyheterna från Omni får du höra om att en person som misstänks för spioneri mot Sverige har släppts, men misstankarna har stärkts. Två författare väljs in som nya ledamöter i Svenska Akademin. Splittring inom Kristdemokraterna efter beskedet om samtal med Sverigedemokraterna.

Sverigekanalen direkt. Vi har fredagen den 29 mars 2019. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Besök dalaradion.vildnodde.se. Sverigekanalen direkt. Vi har fredagen den 29 mars 2019. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Besök dalaradion.vildnodde.se. Sverigekanalen direkt. Vi har fredagen den 29 mars 2019. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Besök dalaradion.vildnodde.se. Sverigekanalen direkt. Vi har fredagen den 29 mars 2019. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Besök dalaradion.vildnodde.se. Sanden och på Klostergatan och Hyttgatan är ännu värre, för det har ju Hedemora Energi grävt under hösten, underhåll av vatten och avlopp och bytt elledningar. Så det är inte bara sand, det är grus och stenar också där. Men jag tog mig fram till ICA-butiken och rensade upp lite skräp och handlade på ICA-butiken och så. Det var väl hyfsat med kunder där utanför, lite skräpigt där i buskarna mot Klostergatan är det väldigt skräpigt faktiskt. Jag menar, det är svårt att komma åt det. Jag har fastnat in där grenarna. Jag ska försöka kontakta miljöinspektören där. Om kommunen kan komma upp och rensa bort allt skräp i de där buskarna. Det har blåst in mängder av skräp. Det är svårt att nå. Det här regskylten har jag nu lagt till höger om trappan. Jag minns inte riktigt vad det var för regnummer nu. Det ska tydligen gå till en buss av Volvo-typ. Jag ska väl gå in på polisens hemsida här en dag och fylla i ett formulär där och tipsa ifall de har tid att komma förbi långsiktigt och ta med den där skylten. Om det nu ligger kvar där. Jag minns inte, det var väl var det inte LXM073 tror jag var. Men i alla fall, det var svårt att få fram den här skylten och så. Det var glasflaskor och cigarettpaket och så. Sen var jag tvungen att slänga en papperskorg på Klostergatan. Och sen var det ännu mer skräp som slängde sin papperskorg här nere. Väldigt blåsigt och besvärligt och så. Jag gick en bit i taget här. Jag gick en liten annan väg hem och så. Lite ovanför här. Ja, det ser förskräckligt ut. Gator och gångbanor är fulla av både sand och grus och stenar. Och det beror på att man har ju grävt där. Grävde upp i höstas där. Underhåll av vatten och avlopp och byta av elkablar och så. Så att det är mycket sand och grus och stenar och besvärligheter där. Det är inte kul att gå i lösgrus och så. Ryssarna är inte hemma, men de har en gård, en tomt mitt emot Folkets hus med skrotbilar och massa bråter där. Det ser inte bra ut alls faktiskt och så. Det var ännu värre med skräp förr faktiskt. Där. Jag var tvungen att gå in på en tomt också och rensa bort burkar och annat skräp där, glasflaskor och så, ja. Och titta in i en tom lägenhet där i huset bredvid faktiskt. Markplan där. Man kunde titta in i vardagsrummet då. Det som är min balkongdörr, det är ju deras dörr ut till uteplatsen. Och man kunde se sovrummet och så. Och köket tittar rakt in där och så. Ja, det var besvärligt faktiskt det här. Man ska duscha och torka håret och packa upp. Det var ganska medtagande faktiskt, och så det var förräckligt blåsigt där. Och sand och grus och stenar att snubbla på. Det är inte klokt hur det ser ut på gatan här. Nu håller ju snön på att försvinna snart helt och hållet från gården här. Det ligger mängder av grus överallt här. Man har ju halkbekämpat till vansinne faktiskt här. Bara överäkt ut. Och det ska sopas upp sen. Ja, först fick jag in med två och sen med lite mjölk och sen var det en räksmörgås och så. Jag brukar ha i huvudet vad jag ska ha där. Det blåser ju förskräckligt faktiskt här. Tre toppar åker fram och tillbaka med en hisklig fart. Och så, det är hårda vintrar. Det blåser ju inte varje dag, men ibland är det ju så här. Någon gång i veckan eller så, så blir de här blåsiga dagarna. Ja, de har börjat sända här från Hornborgasjön. Det är väl bara två kameror i år, så. Det var väl tre förut. Nu har de hängt sig där, men jag får pilla till ett. Ja, nu tryckte jag till där. Jag var tvungen att kolla fastighetsboxen och så här. Man känner gruset under fötterna och så, strumporna där. Jag är tvungen att göra en liten stelinsats snart här i hallen och köket. Man drar in mycket sand och grus. Kom in i lägenheten här. Det är inte kul att gå i faktiskt, den här gruskon och så. Hornborgasjön. De rör på sig här faktiskt lite ryckigt. Tranor i mängder och svanar och så. Ibland kan det bli fight och så. De kan faktiskt börja fightas och slåss där och där. Vi har sett minst ett 60-tal svanar och så där. Inga tranor faktiskt är uppe än, men gäss och så, konstiga duvor och så. Lite katter som stirrar på en och så vidare. Vi har varit promleden och Insyttan och Laggarbacken, Kent på vägen. Vi har varit två gånger Långsbyn och så, va? Västerbyn 1,2 mil. Så att, vi har varit ute under den här veckan tror jag. Men idag blev det ju Ica-butiken där. Jag köpte någonting konstigt här, det ser ut som ägg faktiskt, man tar bort och sen är någonting inne i den där grejen där, som är smaskigt och så, med en liten sked. Ja, än finns det ju semlor här och jag ska säga att den 31 mars där så är det ju faktiskt så att vi har haft det här tillståndet vi har, tillståndet, Sverigekanalens tillstånd så att säga. Det är registrerat hos Myndigheten för press, radio och tv i Stockholm Globen. Jag är utgivare och den 31 mars här har vi haft tillståndet i 5 år faktiskt. För att det var ju den 31 mars 2014 som det blev godkänt av myndigheten då, med kanalnamnet och med mig som utgivare. Det är ett bra namn också faktiskt där, men då kan man väl säga att vi firar 5-årsjubileum faktiskt här. Dessvärre måste vi pilla på klockan också här. Nätverket sköter sig själv, men övrigt måste man göra manuellt. Ja, datorer och mobiltelefoner sköljer nätverket. Men annars måste man ju pilla lite grann på olika apparater här. Men troligtvis kommer det att bli så att det här är en övergångsperiod på 2 år. Så i år och nästa år ska det dras fram och sen tillbaka. Men år 2021 ska länderna inklusive Sverige då ha bestämt sig. Antingen blir det vintertid eller sommartid. Och blir det för mycket olika tider i Europa här, då kan man flytta fram det här beslutet. Och problemet är att man kan ju välja mellan konstant vintertid eller konstant sommartid. Det är det som är felet med EUs beslut. Det skulle naturligtvis vara en återgång till den normaltid som det ju rådde innan 1980 där. Vi ska ju inte flytta fram eller någonting. Klockan ska ju vara som den ska vara. Man kan ju inte ändra på tiden och så, det är ju vansinnigt. Ja, snön är snart borta från gården där. Det ligger väl lite grann något på framsidan här och lite längre borta bakom så ligger lite grann kanske, men det är mycket sand och grus och stenar och så som är jobbiga att gå på här i Långsuttan. Det är lite halkigt underlag det där, lite skepet och så. Det var väldigt förräckligt blåsigt idag. Hetsiga, hårda vindar. Det var inte varmt och skönt alls faktiskt. Men på Ica blev det svettigt istället. Faktiskt där, ja. Ja, det är mycket svanar också. Här vid Hornborgasjön. Det är bara två kameror i år. Det finns en kamera som har bild och ljud också där. Förra året var det väl tre kameror där. Men vi har inte sett någon traner här uppe. Jo, det kanske det var förresten, för att i Långsbyn igår så alltså, kom det väl ganska snabbt över huvudet på mig där, så var det väl fem tror jag. Det var någonting som led som en trumpet så att säga. Och jag tror att det var traner. Jag såg någonting stort här om dagen som var vitt med svart ute i spetsarna där längst ut, och det är inte svanar tror jag. Det är kanske eventuellt har vi nog sett några traner också här. Men mest har det varit svanar och Canada gäss och topsviper här, och även då någon form av stora duvor också. Kanske inte ringduvor, möjligtvis någonting som heter skogsduva tror jag. Idag var det en sån här riktigt otäck, blåsig dag. Det känns ju inte alls skönt så att säga, det är otäckt verkligen. Det är mycket hårda iskalla vindar från ja, isbolen kanske, eller vad det kallas. Vi har morgon med Svegot här, program nummer 149. Laddat och lagt in i spellistor och publicerat också. Uppdatera på dalaradion.webnode.se. I menyn till vänster så uppdateras ju webbstationer, Twitteravdelningen, nyheter uppdateras och så. Nya länkar och inbäddade spelare uppdateras och HTML-koder tillkommer och olika uppdateringar och så, bloggar. Jag får ju pilla lite överallt faktiskt här. Ja. Ja, det är lite katter som stirrar på den här. Faktiskt, det var en ganska lustig katt igår där vid Skommarsgården där. Ena stunden var katten på höger sida och rätt var det, så for den över vägen som ett jehu och var på helt andra sidan nu vägen med snabban där. På lite avstånd kunde vi se Lillebackagården faktiskt, och jag fick till slut se faktiskt en get med horn där. Lillebacka, Långsbyngubben säljer honung. De här getterna, de ser man ju inte från den andra vägen där, Långsbyvägen där borta. Men Långsbyvägen ovanför, eller nära Skommarsgården, då kan man, är man ovanför Lillebackagården. Ja, det är tredje buskar i vägen, visst avstånd och gärdsgård och så, men de kan tydligen gå ut och in där från byggnad och så, de här jätterna. Varför gubben har jätter vet jag inte riktigt. Vi kom ju förbi också via Skommarsgården och ganska blött och lerigt och geggigt där, sandbacka. Fem bruna hästar och en grå, och någon dam där som matade en häst där och så. Ja, vi kom runt faktiskt där. Den här vattensamlingen i Hästhagen är isbelagd. Och det är någon markägare som har gallrat skogen väldigt fint där faktiskt ut med vägen. Ibland blir det kalhyggen, men det är väl en vanlig privat skogsägare som har gallrat skogen väldigt fint faktiskt. Och lämnat kvar väldigt många träd också då. Det ser ganska sjaskigt ut i många byar faktiskt då. Vid sandbackar så det fattas det glasrutor och så. Trasiga glasrutor, och det det finns inga glasrutor då. Trasiga lador då. Dörrar som är kaputt och så. Metallskrot och gamla skrotbilar då. Ja, det ser sjaskigt ut kan man väl säga. Man ser inte speciellt mycket människor i ett ödetorp och så vidare. Men jag försöker i alla fall komma ut och röra på lite grann här och så. Man kan inte riktigt gå så mycket som på sommaren, för att det ligger fortfarande snö och is kvar här i skogar och så. Skogsvägar som fortfarande är fulla med snö och så vidare. Jag kan säga att jag brukar inte tjata så mycket om Märsta faktiskt. Jag bodde där 95 till 2011, men det hände ju faktiskt ibland riktigt otäcka saker där. I Märsta var återigen faktiskt en sån här detonation faktiskt. Och så var det en man där som hade hotat personal också på en mack där faktiskt. Så att det hände ju saker där i min gamla hemort Märsta. Jag kanske inte alltid i Valsta just, men just i området Märsta så att säga. Och i Sigtuna kommun så händer ju saker faktiskt ibland som man måste länka till och ta upp och så. Nu bor ju inte jag alls i Märsta och Stockholm och så, men jag bodde ju ganska många, 16 år nästan va, 95 till 2011. Ja, det har nog varit lite tranor också faktiskt. Det var väl nog igår i Långspel så kom det väl 5 stycken över huvudet på mig som det reser med trumpet och eventuellt en ensam trana också. Vi har inte sett någon trane på marken och så här. Väldigt massa svanar och gäss och så, ja. Bondgubbe som vräkte ut så här gödsel också på fältet där. Än är det mycket snö kvar, mycket snö kvar på fälten och så. Då åker jag då fodervallar och slåtterängarna här. Men det börjar ju faktiskt nu att släppa mer och mer så att säga. Det blir lite kallare och så. Jag tyckte söndagen var en kylig dag. Kanske måndagen också. Söndagen var bara några få plusgrader. Sen blir det inte några enorma mängder med plusgrader. Men sen i veckan, men det kommer i alla fall upp lite grann i de här plusgraderna, så att det ska väl inte komma så mycket snö så att gubbarna måste ut och snöröja och sanda ännu mer. Jag tycker det räcker med både sand och grus och stenar. Man får in i lägenheten här, det är inte kul att få under strumporna tycker jag. Man drar in mycket sten och grus och så följer man in faktiskt där. Ja, jag får ju klampa omkring i regnstövlarna långt in i maj här. Det blir väldigt blött ute i skogen och besvärligheter med lerigt och geggigt och halkigt. Vandringslederna består ju faktiskt väldigt mycket av stenar, och när stenarna blir fuktiga och blöta så blir de halkiga. Lera är ju lös jord, så att där kan man också faktiskt glida omkring och halka till på lerigt och blött och geggigt. Men vad som helst, bara att man slipper snö och is. Så det är inte borta än faktiskt, men det blir ju bättre och bättre där vi rensade bort det här långspänn där bilfälg, en liten blöt strumpa och en metallburk som var tillplattad och lite småskep och så, pappersmuggar och plastmuggar. Det kom, jag skulle korsa faktiskt länsväg 270 där, men det kom en bilist som höll inte 50 i tätort utan 80-90-100 typ med hög popmusik, solglasögon, och försvann väldigt fort i riktning mot Hofors. Och tyvärr så fanns det inte någon polispatrull i närheten eller civil polispatrull och ingen kameraövervakning, och jag minns inte vad det var för regnummer och så, och det går inte att anmäla i efterhand. Jag minns jag cyklade en gång från Vallentuna hem där via Frästa i Upplands Väsby och så, och hem via militärt område och Steningedalen. Men jag minns att jag kontaktade polisen angående en taxibil där med en regnummer, och den här taxibilen hade korsat spärrlinje. Men enligt polisen så kan man inte åtala på så vis. Man måste, ja, en polispatrull måste se händelsen från sin bil och eller kamerorna tar bilder. Det går inte att anmäla någon bilist med ett regnummer, så att säga. Bara på en uppgift. Och poängen är att man kan inte veta om det är ägaren som kör bilen. Det behöver alltså inte vara ägaren som kör bilen och gör sig skyldig till trafikbrott. Det kan ju vara en helt annan människa som har lånat bilen där. Fru, son och så vidare. Och därför kan man inte göra en anmälan efteråt, så att säga. Det går inte att bevisa att det var ägaren. Ägaren kan ju neka. Och säga att det var inte jag som körde och så. Och då går det inte att bevisa, så att säga. De flesta håller ju farterna där, lastbilar och timmerbilar och så, med 50 genom tätort. Men den här bilen höll faktiskt en vansinnigt hög fart där. Det var hög popmusik och solglasögon och det var en fart på 80, 90, 100 faktiskt istället för 50. Så att det var naturligtvis dubbelt så fort som man fick köra där. Så jag var tvungen att stå helt still och låta den här bilen passera. Det är inte bra att köra så fort faktiskt. Det är helt onödigt faktiskt där. Ja, vi får väl se. Det är väl alla hasselträd som kan spöka här nu framöver med lite klåda och så. Men det värsta ska ju sen komma med björkarna här. Björkpollen är många som har det här årliga problemet. Men det har väl inte riktigt kommit igång. Idag var det inte alls något varmt och skönt. Det var tvärtom. Det var för så äckligt blåsigt och otäcka, hårda iskalla vindar från, ja. Och på Ica blir det svettigt och så, men det, jag var tvungen att fylla på här och så faktiskt här. Ja, det är en tradition och äntligen är kamerorna igång faktiskt där. Och även de här de Skåne där, Fulltorf, eller vad heter det? De här storkarna, Fulltofta heter det, projektet, storkprojektet där. Nu har de fått igång kameran och en kamera som strömmar live. Det är ju då skadade storkar som inte kan lyfta. De har ju vingar som är klippta och så att de kommer inte upp i luften själva. Men de födde upp friska ungar och nu ligger honan och ruvar. Och hanen vankar av han. Jag tror att det är polska par som föder upp de här friska ungarna. De kan lyfta sen och flyga iväg. Men de är skadade, de här föräldrarna. Storkprojektet.se. Så att nu var den kameran också igång. Det har tagit tid också innan här Hornborgasjön har börjat att sönda. Och nu har man två kameror som direkt sänder. Och en också med ljud också då. Vi tog ner Omni också där. De har ju fyra nyhetssändningar. Måndag till fredag där som en podcast, exempelvis på podbean.com. Man kan lyssna och ladda ner. Och vi nöjer oss med 11.30 sändningen där. Eller ja. Ja, det är mycket som händer och så. Man hänger inte med riktigt här. Det var någon kvinna tyckte från Gävleborgs län här. Den var från Gävle, men hon hade väl angrip i sin gubbe så att säga där med något tillhygg och så. Hon gjorde våldsamt motstånd också där. 70 års ålder var hon i. Och är anhållen av polisen i Gävleborgs län där. Hon har ju våldfört sig mot sin gubbe så att säga. Och var även våldsam också när polisen skulle gripa henne där. Så att det är ju flera åtalspunkter som väntar där. Och det är så mycket som händer och så. De här rumänska ligorna levde gott på de här stölderna. Det är två par från Rumänien med dyra villor. De har då lurat ett 30-tal gamlingar här i Sverige. Och det ena paret greps i Sverige. Jag tror det var Gävleborgs län. Det andra paret lyckades man gripa på gränsen mellan Danmark och Tyskland, tror jag. Men att de har utlämnats i Sverige. De är ju fyra stycken totalt. Och tre utav de här fyra säger att de ångrar sig. Att det var dumt gjort att lura de här gamlingarna på smycken och så. Det finns en där som inte har ångrat sig, så att säga. Och enligt polisen i Rumänien så finns det ingen av de här fyra personerna, två män och två kvinnor som är par, som bor i dyra villor. De har inte några arbeten i Rumänien. De lever gott på att åka runt här och lura äldre människor. Och vad jag förstår sitter de väl anhållna eller häktade uppe i Gävle, troligtvis där. Det ska ju väckas åtal här inom 2 veckor och så. Det har varit problem att få tag på dem faktiskt. De har ju smittit undan. Och nu sitter de väl häktade eller anhållna i polishuset i Gävle till slut i alla fall. Eller om det var Bollnäs möjligtvis. Och inom 2 veckor skulle det bli en rättegång faktiskt här. De har lurat över 30 stycken gamlingar där. Ja, de ska in och dricka vatten och det är alla möjliga varianter på lurendrejerier för att tränga sig in i de här lägenheterna. Det är ju förskräckligt faktiskt där. Likadant när man puttar till gamla människor där så att de ramlar och bryter armar och ben. Och för en del håller hårt om handväskan och så. Rycker av halvkedjor och skeljackor och så. Av ungdomar där. Olika ligor och gäng och så, det är förskräckligt. De blir av med både skor och jackor och mobiltelefoner och klockor. Och det är inte klokt det som pågår faktiskt här. Ja, jag bor i Långsuttan, men jag har ju bott i... Ja, jag har bott i Almunge också, i ganska liten ort och så. Och Säter och så, det var ju... Sigge bodde några år, åkte fram och tillbaka med Märsta och Säter, och det hände en otäck sak där faktiskt för ganska många år sedan nu vid Säters tågstation där faktiskt. Det var ju 2 stycken personer helt enkelt där som kom i bråk med varandra. Den ena var ju en pundare helt enkelt, en missbrukare typ där, va, någon påtänd kanske då, som i samband med ett bråk faktiskt där med någon annan man då. Tog fram en kniv helt enkelt och högg ihjäl den här andra personen, en man då, vid tågstationen i Säter där, eller precis bredvid där, och jag kom upp. Så var det blommor och så på platsen där. Jag hade läst om det i Dalatidningen där, som jag hittade på något tåg. Jag jobbade ju på järnvägen där på Stockholm central och så, säkerhetstjänsten där. Det är inte klokt faktiskt där. Och England har stora problem där. Det är till och med småbarn som hugger ihjäl varandra med knivar. 10, 11, 12 år dödar varandra med knivar nu och så. Så att det har... Det är stora problem med knivdåd i England där. En del överlever ju, men en del överlever inte de här knivdåden. Och en del är väldigt unga faktiskt. Så tydligen håller myndigheterna i England på att försöka få fram några lösningar på det här problemet. Småbarn går omkring och hugger med knivar och ska ha mobiltelefoner och så. Och ibland så lyckas man ju faktiskt ta livet av folk där. Det är hemskt faktiskt där. Det finns väldigt mycket poddar och så. Exempelvis på Podbean, där var en som heter Snutsnack där. Snutsnack. Vi tog ner de 2 senaste avsnitten där. Men vi ska väl välja ut ytterligare poddar och uppdatera det här med nya i spellistor och så framöver där. Snutsnack. En podd. Och det var just den där polisen jag, alltså, rånade en bank faktiskt uppe i, jag minns inte om det var Gävle nu, när det var Hudiksvall kanske. Mycket märkligt faktiskt där. Han spanade efter sig själv så att säga, men det avslöjade sig, så han köpte en bil för 700 000 och så. Så att han... Misstankarna gick ju ganska snart till honom faktiskt där. Det var ju mycket märkligt att polisen utförde ett rån där. Men, ja, de knäckte att det var han och så. Men ganska ovanligt faktiskt där, måste jag säga. En sagt ovanlig händelse. Ja, de här detonationerna som har varit i Märsta mot restauranger och så. Antingen är väl maffian och de här gängen då som vill att de här restaurangerna ska betala avgifter till de här gängen och så. Beskyddaravgifter tror jag heter. Och så vägrar då restaurangägaren att göra det. Och då får hämnas man helt enkelt då. Man ska betala så kallade beskyddaravgifter till maffian eller de här gängen så att säga. Och så lämnar de här restaurangen i fred, och går man inte med på det så utsätter man restaurangen för skadegörelse också. Det har skett flera. Det har skett ett antal gånger tidigare. Jag vet inte om det heter Harris längre, men den här restaurangen Harris där i Märsta drabbades ju en eller två eller kanske tre gånger utav skadegörelse och detonationer och våldsdåd med knivar och vapen och grejer där. Så att det kunde man läsa om på Märsta.nu, och Sveriges Radio har också tagit upp den här detonationen där vid Sedtuna här. Man ska väl bygga om vid Sedtuna tror jag. Man ska riva huset och bygga nytt och så, men jag minns inte riktigt vilken restaurang det var riktigt vid Sedtuna riktigt. Om det verkligen fanns en restaurang vid Sedtuna nu. Ja, det är väl en restaurang som ligger där, inte Stationsgatan kanske, i hörnan. Ja, UNT tar ju upp också på Sigtuna bygden där. Svårt att bli svårt som bajor, ja. Jag tog ner Radio Sandviken-appen också faktiskt där. Jag kan inte få fram på den serveradressen de har. Det går inte att få fram den serveradressen faktiskt där. Jag ska se om jag kan få fram den via Radio Sure, eller Sure heter det. Om man söker i rutan på Radio Sandviken. Då kan man få fram det via detaljer. Men ibland så går det inte att få fram överhuvudtaget. Nej, det var inte Radio Skåne som sände där. Och i reklamen som är på tv så ser man inte så särskilt många vanliga vita människor så att säga längre. Utan det är nästan bara, snart är det nästan bara mörkhyade människor. Indiska rastyper, olika utländska hucklen och så, afrikaner och ja, det är ett fåtal vita människor fortfarande kvar i tv-reklamen. Och i tv-programmen så är både programledare och gäster ofta, väldigt ofta utlänningar och så, hucklen, och det blir värre och värre faktiskt där. Så man hoppas att folk säger till också de här TV-kanalerna att de inte tycker om det alls faktiskt. De får säkert ta emot en hel del klagomål på det och så. TV-meteorologer som är från asiatiska länder och det är inte klokt faktiskt där. Solbrända och fina. Ja. Varför man har en antivit linje. Varför det ska vara så lite vita människor i reklamen som möjligt, och så mycket svarta med hucklen och snedögda asiater och det är allt möjligt. Konstigt faktiskt sådär. Det är någon tv-reklam där faktiskt. Trygg Hansa har en reklam också. Ser man en bebis som är svart, varför är det inte en vit bebis? En tv-reklam visar en vit kvinna som puttar till en stor fet afrikan så han åker omkull i någon hög där. Mycket märklig reklam faktiskt där. Varför hon gör det, jag kan inte fatta riktigt. Och sen finns det en reklam med en vit kvinna och så kommer en svartmuskig invandrare in med morgonfrukosten i sängen där. Alltså en vit kvinna och som invandrare, svartbuskig invandrare som pojkvän eller man. Märklig reklam faktiskt där. Ja. Ja, det bara vänja sig, ja. Ja, de här huckliga kärringarna är lönsamma faktiskt. De födde väl en 5-10 ungar och har inga arbeten och lever enbart på den svenska staten och så. Det är väldigt lönsamt faktiskt. Det kostar det här verkligen. Donald Trump tackade alla Vietnam veteraner där faktiskt, och så det är ju skamligt faktiskt då. USA förlorade i kriget där, jag hade FNL-märken och skrev det också faktiskt, fick ta bort klotet i skolan där, vaktmästaren kom ju med trasa och så. Och sen klottrade jag på Grinsgatan också på Söder, stödde FNL, och så kom det en gubbjävel och sa att jag var kommunistjävel, sa hon där och så. Men jag tyckte ändå att, ja, stödde FNL, men USA var ju fruktansvärda, de hade ju sådana B-52 som spred gifter över fälten, och det föds ju fortfarande missbildade barn i Vietnam och så va. Det var väl inbördeskrig i Kampuchea och så, Pol Pot och grejer där. Men USA förlorade alltså kriget då faktiskt där. Man drog sig ur 1975, tror jag, lämnade man ju till slut Vietnam. Och hur många döda och skadade amerikaner det blev kan jag inte minnas riktigt. En del kom hem i kista och en del hade inga armar och ben och så. Det var ju fruktansvärda övergrepp faktiskt där. Hemskt, det där kriget, Vietnamkriget och så. Så där kan man hålla med Palme där. Det var 72 som var det fruktansvärda grejer där i Saigon. Döda människor och skadade och så. Det finns en bild också på en liten pojke och flicka, tror jag, som springer för livet där. Nakna är de faktiskt och så. Gråtfärdiga och så, det är hemskt. Ja, USA spred gifter över odlingsfälten. Stora B-52-er. Och det var fruktansvärt gjort faktiskt då. Än idag föds missbildade barn. Den här John Skolmen har ju gått bort också där, men jag vet inte riktigt. Det var de här filmerna med Lasse Åberg och så där. Vi hade ju en släkting som medverkade där. Det stod bara Janne Glader. Men det var ett smeknamn. Han hette ju Janne Andersson. Han dog uppe på Väddö där 70 år för några år sedan. Han bodde ute vid havet vid Singe. Ja, han hade diabetes och så. Så han kunde faktiskt synas lite grann i de där Lasse Åberg-filmerna. Och även i tv-reklam också faktiskt där. Så han var ju ofta målare. Målargubbe. Med lite vit skägg och kraftigt byggd. Och med en här vit jacka och byxor och pensel. Och målarburken och en steg. Och så höll han där på där. Och reklam för målarfärg och så. Reklamuppdrag. Han jobbade väl också på SVT, tror jag. Som scenograf, tror jag. Han inredde ju lokaler och så inför produktioner av teater och liknande. Någonting man kallas där. Rekvisita kanske det heter. Men han syntes liksom inte aldrig i kameran, utan det var bakom i produktionerna så att säga. Ja. John Skolmen, han blev 78 år. Ja. Jag ska se om jag kan pilla fram volymkontrollen för sånt. Ja, vilken härlig låt. Men den försvann faktiskt lika fort som den tog upp. Hembygd och fädernesland, för ras och nation. Hem, seger! Jag kunde aldrig tänka mig att börja om igen.

crowd with the love for your nation undimmed. Well, it seems that your country is crumbling, but you won't stand and let the enemy win. Your duty is to stand firm and steadfast, to stand proud and stand free is a must. You are the light in the darkness. Diamonds in the dust. We all gonna die. Mellansverige kanske heter det. Blåsigt och så imorgon. Det blåser ju väldigt mycket nu också. Det var inte lika i blåsten idag. Det är en storm faktiskt då. Det är inte bara att komma ut i blåsten imorgon där på lördag, så vi får nog hålla oss inne. Söndagen såg solig ut, men ganska svalt faktiskt. Inte så många plusgrader där. Jag tror på lördagen så kommer man upp i 14-15 grader i södra Sverige. Men här uppe i det här området så blir det väldigt blåsigt och så här under lördagen. Så att lika blåsigt som idag. Och liknande blåst och så. Men så att av hälsoskäl så kommer jag att vara inne imorgon och hålla mig hemma inne. Och vila så kanske kommer ut på söndagen istället där. Lördagen blir tydligen väldigt blåsigt här i detta område av landet. Ja. Men det går ändå framåt med att allt mer av både snö och is försvinner. Jag kan se den här gamla gruvbanan genom träsket upp till Ellingsberg, mycket bra nu faktiskt, och vi gick ju där i veckan faktiskt då. Ellingsberg blev väldigt bra också faktiskt, det var väldigt var det isigt och halkigt förut och så, men det gick fort då. Och gården här är faktiskt ganska bra här, det är inte mycket kvar på framsidan lite grann. Bakom är lite mer kvar, men mycket grus och sand och sten att snubbla på tycker jag här. Man har grävt upp gator och så det ska ju sopas bort sen. Sand och grus och stenar, och det ska bli beläggningsarbeten också här i sommar. Man har grävt fiber här i flera år, ska lova. Och sen har Hedemo Energi grävt upp också här. Underhåll av vatten, avloppsledningar, bytt elkablar och så. Det ska återställas på många platser och så. Ja, det är väldigt blåsigt då. Lördagen såg försäkert blåsigt här i ett område av Sverige här uppe nu så att säga. Och då måste jag tänka på min hälsa. Och söndagen var väl solig kanske, men ganska så kylig. Så i blåsen så håller vi oss inne och hälsa och sked och så, ja. Vi har morgon med Svegot nummer 149. Poddbin där har mycket poddar och så. Vi tog ner de två senaste avsnitten av Snutsnack. Sen finns det ytterligare ett antal olika poddar som kan vara intressanta att ta med där. Ja, det får inte vara Sveriges Radio och så, men. Så det kommer att komma och så. Vi har Rock Off på Radio Österåker kommer också klockan 19.30 där. Och vill ni lyssna på Radio Sandviken så kan ni göra det via mobilen. Jag får inte fram någon serveradress där. Sök på Radio Sandviken i Google Play eller Apple-butiken där. Radio Sandviken. Eller lyssna via radiosandviken.se. Jag tyckte jag hörde den stationen väldigt, väldigt svagt här. På den där frekvensen. Men det var alldeles för brusigt att säga på vanlig radioapparat. Vanlig radioapparat. Ja, vårtecken. Vi har ju varit ute mycket här. Västerbyn var 1,2 mil och så. Promleden är 8 km och så två gånger. Och Långsbyn två gånger, nästan 5 km där. Och Hinsetan och Lägerbacken är cirka 5 km, så att vi har väl varit ute här i ett antal olika mil faktiskt under veckan som har varit där, så att det blir faktiskt många mil i veckan uppdelat på olika etapper. Katter som stirrar på en, lite myrstackare fram och så, lite insekter och mygga här och där, och svanar i ett stort antal och gäss och toppsviper och duvor och så, va. Toppsviper, ja, vi såg ju toppsviper också här när vi är Långsbyn faktiskt där, och jätter också här, det är gubben Lillebacka, gubben i Långsbyn där, han har jättegubben, kolla vad var det. Och Sandbacka var blött och geggigt och lerigt och fem bruna hästar som stirrar och en grå häst också som stirrar. De blänger. Ja, och katter som stirrar också där faktiskt. Så. Ängsbacka var vi också där. I Västerbyn, en liten gubbe som var ute och gick i snön där. På gården var mycket, han blir ju granne med gåhagen. Vad kul att se snö på tv, det vill vi se på alla kanaler dygnet runt. 365 dagar per år vill vi se snö och is. Eller? Kanske inte. Gubbar med hjälp på huvudet och hörselkåpor och så. Ja, men det är inte över så att säga med all snö och is, det är inte, men Västerbyn till exempel, det tror jag förra veckan eller någonting sånt, då var det halkigt där. Det var väl lite grann isigt på två ställen där i Västerbyn, ut med den gamla järnvägens banvall. Nu är det bensprattel också på trean här. Ja, någon sprattlade benen. Man gick och ta sig fram bra så faktiskt där, ja. Det var en gumma som var ute med kryckan där. Hon går lite dåligt. En äldre tant. Hon var till lådan och hämtade någon tidning. Så gick hon in igen. Annonsbladet var inne i fastighetsboxen här redan tidigt faktiskt på morgon. I måndags tror jag. Och det tyder på att den kommer med morgontidningen och inte med Postnord. Ja, fastighetsboxen var tomar. Mycket man ska hålla koll på här. Och så. Ja, det är jobbigt med grus och sand och sten tycker jag. Det är halkigt att gå på. Och blött och geggigt och lerigt. Och rensat skrep har vi gjort och bilfälgar. Hinsutevägen var slängda barn överallt. Blöta strumpor och lite allt möjligt som jag har rensat bort och så, ja. Ja, det är mycket man kan hitta ute i naturen och så. Som en del använder som en soptipp dessvärre. Småskräpet rensar vi bort, men det stora tunga saker som kan jag inte släpa omkring på det. Det går ju inte att släpa omkring på bildäck och så. Det är alldeles för tungt och så. Så tar jag kontakt med Matilda Larsson på Hedemora kommun som är miljöinspektör där faktiskt. Jag är 29 mars, 31 mars har vi 5 år med tillståndet Sverigekanal. Så snart är det 5 år med detta tillstånd faktiskt, åren går. På söndag ska vi pilla fram klockan och så, det är inte kul det där nätverket och så sköter sig själv. Man måste ju pilla lite manuellt också naturligtvis här. Tyvärr måste vi ställa fram det och så, men det är 2 år kvar där. Och sen ska den svenska riksdagen besluta om vi ska ha vintertid, normaltid eller om vi ska ha sommartid. Jag vet inte riktigt hur det kommer att bli faktiskt. Där det inte... Den svenska regeringen kommer att besluta. Det är riksdagen som beslutar, va? Det ska väl fattas beslut om detta. Så vi befinner oss i en övergångsperiod på 2 år här. Innan det ska fastställas hur det ska vara med den här tiden. Ja, den skulle man inte ha ändrat på överhuvudtaget från början när den här byråkratpatrasket höll på att pilla på klockorna fram och tillbaka åt olika håll. Det är ju fullständigt vansinnigt och det här galenskapen har hållit på nu sedan 1980. Ändra på tiden, ja. Det är helt galet. Så att vi får oss in i stormvindarna imorgon. Det kan blåsa bäst fasen i vind. Så går vi ut på söndag istället här. Måste vi vila en dag också faktiskt. Lite vila på oss från alla dessa. Detta travande är överallt i byarna fram och tillbaka åt olika håll och så. Mot och med vind och så vidare. Stinka och hästskit och hästpiss i hästhagarna. Och bondgubben har spritt ut gödsel och... Ja, man möter väl en och annan faktiskt. Jag mötte en dam där som bor en bit upp i backen här faktiskt. Som var ute och gick med en barnvagn faktiskt. Där jag tänkte fråga, skulle du verkligen ut med Lillen på 270? Nu kommer tillbaka i långsuttan. Hanoi. Det var nog inte hennes bebis faktiskt. Hon ser lite skrynklig ut i facet där. Det var väl kanske ett litet barnbarn där. I en barnvagn. Ja, det var lite blödstrumpa igår och så. Bilfärg och lite annat smått och gott där. Mycket gröna gubbar ute och går faktiskt här. Det är långt utan lite gubbar med gåstavar och gummor då. Ja, de rör på sig kan man säga. Faktiskt där och katter som stirrar och så. I byarna. Ja. Och lite barmark i skogarna och så. Men det är ju en del snö kvar ändå så att säga. Så att det är inte borta här. Man kommer inte fram riktigt på en del skogsvägar och så. De är ju fulla med snö här. Eftersom inte Sveaskog snöröjer en del skogsvägar tyvärr. Och det är fortfarande mycket snö kvar. Man kommer inte fram helt enkelt där. Sen blir det ju väldigt mycket blött där. Och geggigt och kladdigt och besvärligt. Sen får man gå omkring med vagnstövlarna långt in i maj. Ja. 1 april får man se upp, där brukar man ju luras också. Jag vet inte om Sveriges Radio brukar köra det. Att man har en liten sån här 1 april-skämt. Hur brukar det vara med Sveriges Radio? Men media brukar ju skoja och så. Skämta sådär. Märsta.nu brukar ha en april-skämt, vet jag. Men det brukar man kunna knäcka. Det låter osannolikt. Jag vet inte var den traditionen kommer ifrån riktigt. Där man ska skämta 1 april. Det är ganska fånigt tycker jag. Ja, i Västerbyn var det en plastflaska och så som låg uppe i backen där och så. Men den fick jag bort där. Och bilfärg och så. Vi mötte en blondin också faktiskt med solglasögon och inte sa hon hej heller. Och isen ligger på sjön Lången och inga gubbar ute på isen faktiskt. Annars har det varit lite gubbar ute på isen här och pimplat och så. Ja, det var en stor fågel som gick ner för landning där. Jag tror att det var en trana faktiskt. De behöver gå ner och vila. Med breda vingar. Så att den gick ner på isen och tog lite vil och paus där. Och ja, Kempovägen, ja, det hade vi inte gått på länge. Vi har Hinsutevägen, Hinsutan, Daggabacken och Läggarbacken och Lurvikatt som kom fram och hälsade där. Och Kempovägen var väl då naturligtvis mycket bättre än tidigare. Vi har inte gått där på några veckor kanske där. Och Kempovägen var då lite isig här på 3 stycken ställen. Efter Vattenbäcken riktning Långsutan så var det lite grann knepigt där. Jag var tvungen att gå i mitten på vägen och hålla koll på om det kom några bilar. På en del skogsvägar får man ju verkligen hålla koll på om det kommer några fordon. Det kan komma timmerbilar, nämligen inte så vanligt, men det kan förekomma. Minst det kom en på Flyttjösjövägen där. Då får man ställa sig längst ut i kanten. De kör rätt försiktigt där och jag tror inte att de kan möta några fordon på dessa skogsvägar faktiskt. Så att kommer en bil från andra hållet så får de backa så att säga till någon mötesplats och så. För att de tar upp en timmerbil kan väga upp till 60 ton tror jag. Och de är så breda så att de tar upp nästan hela vägen där. Så man får alltid hålla koll på om det kommer fordon och så framifrån eller bakifrån när man tvingas gå i mitten på vägen. För att det är för mycket is i kanterna helt enkelt där. Ja. Jag undrar varför Svegot har så pytteliten redaktion där. Ingrid Karlqvist och Björn Björkqvist försvann faktiskt där och så. Dan Eriksson inte hörs inte och så. Jag vet inte riktigt varför inte det är fler som sköter om det hela. Och varför det är så viktigt med ett hus också. Det är inte alla som kan komma till Älgarås faktiskt. Det är långt åka för många. Ja, det blåser stormvindar faktiskt då. Jag har inte någon lust att gå ut i storm imorgon där. Så att det lugnar med reset till söndagen där och så. Men söndagen ser ut att bli ganska så kall och så. Men sen börjar väl komma upp igen här med graderna. Jag tyckte det såg ut som att Skåne och så skulle få en 14 grader i morgon och så, va? Men vi befinner oss i ett ganska blåsigt område här. Man rör inte på sig där, man var tvungen att pilla till det så att de börjar röra på sig, de här tranor och svanar och så. Men visst har vi sett ett antal vårtecken här. Vi har ju sett myrstackar och så i Långspen och ut med promleden och så. Vi mötte faktiskt Bosse Varvinge där till slut faktiskt. Det var sjätte gången vi var uppe på hans gård och förbi en bit och dött. Men han kom faktiskt sen med sin lilla thailändska med solglasögon. Hon är inte långt precis, hon är väldigt... Han är kort växt själv, han får nacka. Han bor till 19-åring, en gammal bondgård där jag hinns utan sybo.se. Men hon är väldigt liten faktiskt, det växer med. Han skilde sig från sin Lisa. Så flyttade hon till Borlänge och tog hit en liten thailändska. Henne ser man ju aldrig i Långsuttan och så. Hon verkar väldigt blyg och så faktiskt där. Så han sa hon är blyg. Jag försöker då väsen på vattenbäcken också till förgården där. Bara forsa fram i vatten där från skogskärnorna. Den är ute i dammsjön. Där ser man stora spår i snön. Det måste vara älgar faktiskt där. Det kan inte vara... Man ser mycket spår i snön, men de här riktigt stora avtrycken, det måste vara älgar som har rört sig faktiskt i. Och snön sjunker ihop också där och försvinner ju successivt, men än är det mycket snö kvar som ska också bort. Från fälten och skogsområden och så. Men vårtecken är väl då lite insekter i luften där och så. Mycket och någon fluga. Ja, fjärilar också där. Katter som stirrar och hästar som stirrar och så, det luktar hästskit. Ja, det är vårtecken där då. Det var en flock med svanar här på 30 stycken. Vi är uppe i 65-70 svanar tror jag. Totalt. Och lite tranor och gäss och toppsviper då. Jätter har vi sett också där i Långspen där. Det är kohagarna. Ja, de kommer ut i sommaren och får då. Tuppar och höns och anker och quack quack. Det blev några mil i veckan tror jag, men inte hur många mil det blir. Det går inte att räkna ut riktigt där. Annars är det väldigt dött i byarna så, man ser inte speciellt mycket människor och så som rör på sig. Ja, man ser husen, men man ser inte mycket människor precis, det kan man inte påstå. Ibland är det rena sommarstugor och så. Ibland är det stora hus som numera används som sommarstugor med lador och så. Det kanske var ett bondgård där. Tidigare vi tog en liten sväng där i Västerbyn och såg, jag såg en dam som gick in i ett hus där och så. Man brukar inte se några människor där i vanliga fall och så. Det var, det har varit en del hästar och så faktiskt tidigare som inte finns kvar längre. Exempelvis i Nordviken och även i Västerbyn där. Tyvärr. I Västerbyn var det tinkerhästar i en hage där förr, men De är borta. Och Västerbyn hade ju också förut där koloniverksamhet faktiskt, som var uppdelat i Stockholmskolonin och Husbykolonin. Och dessa verksamheter är nedlagda där. Därför busshållplatsen heter Kolonin och den gamla slitna skylten varning för skolbarn och så, eller barn. Ja, det ligger lite bensinfat också då. Jag har anmält till kommunen de där gamla bensinfaten. De är tomma. Rostiga och trasiga. Och jag skrev till Matilda Larsson på kommunen att de kunde vänta då tills snön är borta. Det blir lite lättare att få bort dem. Men de är i alla fall tomma och så. Trasiga och rostiga och danna. Det är oklart vem som har dumpat dem där. Ganska så nära sjön. Lången kan man säga, i vassen så ligger de där. De har legat väldigt länge. Ja, det var allmänt i höstas faktiskt, men de försvann ju aldrig. De ligger fortfarande kvar där. Det är ljus ganska länge faktiskt. Och tidsanvändningen sker på söndag där, ja. Söndag 31 har vi haft tillstånd i 5 år för Sverigekanalen faktiskt här, ja. Det har gått 5 år. 31 mars 2014 fick jag ju detta tillstånd. Jag tror inte Svegot har något tillstånd faktiskt för några direktsändningar från Sverige. Det är någon ren piratsändning faktiskt, men det är deras problem om de inte fattar hur lagen är. Att jag var ju lite osäker själv och så när det gäller YouTube, så när det gäller YouTube så får man ju tydligen sända hur man vill på YouTube och så, men inte om det är på Spreaker med bara ljud och så, för då blir det webbradio. Och då om det är direktsändning och fasta tider eller bestämda tider, då måste man ha tillstånd av myndigheten för press, radio och tv. Man kan väl säga att om man inte ska ha direktsändning och inte ha sändningar på bestämda tider, då får man ju sända webbradio som man vill alltså. Men direktsändningar och bestämda tider kräver tillstånd och registrering av stationsnamn och så. Vi får se vad domen blir mot Daniel Frändelöv där. Men vad jag förstår så sänder man ju Ingrid och Konrad på YouTube. Men jag tror man började gå sända också via Spreaker sen. Och eftersom Spreaker inte är bild va, det är bara ljud, och då blir det webbradio. Och så är det direktsändning. Men YouTube är bild och ljud, och då är det inte webbradio. Jag vet att RLM hette det väl förut va, när de sände vissa gånger där på YouTube. Då var det inte någon bild. Ja, någon bild var det ju, men inte några kameror. Så där får man ju sända så att säga hur man vill, utan ansvarig utgivare. Är man osäker och så, då får man ju kontakta den här myndigheten för press, radio och tv i Stockholm Globen då, som har lite konstig adress där. Och helt enkelt undrar om man måste ha tillstånd för varifrån, vilken plattform man sänder ifrån så att säga. Ja, det var en person från Hedemora kommun som har dömts för ett antal brott här. Det faktiskt var narkotikabrott då. Ja, jag tror att det var olovlig körning och så vidare. Det var ett antal åtalspunkter. Det framgick vi inte riktigt var den där personen bodde någonstans i Hedemora kommun. Men det är ofta så att det blir många, många åtalspunkter där. Jag tror det var våldsamt motstånd och så. Det har väl skett lite händelser i Borlänge också tror jag. Lite rån och grejer där. Men det är klart, det är ju både Falun och Borlänge är mycket större kommuner än Hedemora faktiskt. Så det är ju så befolkningsmässigt. Men man måste väl vila upp sig någon gång också. Då är det blåsigt och så. Så Borlands inner var ju väldigt blåsigt för säkert. Tre topparna åker omkring åt olika håll fram och tillbaka med hisklig fart. Och just här i Mellansverige blir det väl kanske alltså, det är just det här det värsta blåsten imorgon faktiskt då. Jag har bestämt att hålla mig inne här i fjärrvärmen. Det var alldeles sjöbrett och sett på Ica faktiskt, men det var för säkert vad det blåste ut istället där. Man rensade upp skrep och så. Jag har fått ut en regskylt också stulen från en buske där. Jag ska väl kontakta polisen via deras hemsida, fylla in och formulär där. Om de har något intresse av den där skylten som ska tillhöra en buss, tror jag, av märket Volvo. Det är möjligt att det är någon som har tagit den här skylten, men de kan ju titta till det där om de passerar förbi så att säga. Nu har vi faktiskt en händelse i Långsjötan här som heter Brukets dag där. Jag vet inte om det är brukesdag.se, men det är brukshistoriska.se som anordnar det här brukets dag med lite evenemanger och så. Artister faktiskt och mat och så vidare. Det är ingenting som jag besöker och så, men det är faktiskt en aktivitet och så. Vi har ju dansbana och så, men det kommer ju inga. Det kommer inga artister att spela här inte. På gamla bilder kan man se rockband där från 60-talet med förstärkare och elgitarrer och så, och ungdomar som dansar och så. Men det är ingen som kommer att spela den här lilla orten. Det är väldigt dött och så här kan man minst sagt säga. Ja. Nej, ibland måste jag ju fylla på Ica där, och vissa dagar måste jag hålla mig in och vila och så. Är det blir blåsigt imorgon så det ser inte bra ut för det här området precis där. Och söndagen ser väldigt kylig ut också, men sen ska det börja gå upp lite grann igen. Så sakta ligger här, lite plusgrader. Jag tror inte gubbarna ska röja någon snö och sanda och såna mer här faktiskt nu. Vi är faktiskt snart inne i, ja det blir ju då måndag där, 1 april. Då får vi se upp, det kan bli aprilskämt och så där faktiskt och så, men man brukar ju kunna se det om det är lurigt och så. Jag tror inte Sveriges Radio håller på med sånt va. Tycker det var det, aprilskämt. Nej, men Sveriges Radio måste ju vara seriösa va. Men Märsta.nu brukar ha någon liten skojgrej där. Att man brukar kunna se att det verkar lite väl märkligt tycker jag. Och så kan man följa bussar och tåg och så i realtid här. Verkligen intressant. Den 1 april så hände någonting faktiskt. Vegastaden är under byggelse under många år i Haninge kommun. Men man inviger en ny pendeltågstation så att säga, med nytt spårläge också där faktiskt. Vega kommer läggas in i systemen sen då. Vega får en ny station så att säga. Och där kan jag nämna att jag åkte tyvärr faktiskt bara en gång den sista tiden med de här gamla loktågen där 1973. Det var oljekris där. Det var lördag, väldigt dålig tidtabell. Det var ju faktiskt flera timmar mellan tågen här. Och det var oljeransonering va? Bensinransonering där, så att det var så mycket folk faktiskt på tåget där, så att jag kom och åkte mellan Stockholm södra och hållplatsen Vega, som sen lades ner samma år sedan till sommaren där. Det var sista tiden som loktågen gick faktiskt, och då åkte jag mellan Stockholm södra och Vega. Det fanns ingen sittplats, utan man fick stå och trängas i den här stora västerburen som B6 hade. Det var trångt och bökigt verkligen där faktiskt så. Det var nämligen oljeransoneringen där. Sommaren 1973 lades hållplatsen Vega ner, och nu är det väl då cirka 500 meter söderut där, den här nya Vegastaden som är under uppbyggelse under många år framåt där, tror jag. Vad var det? 10 000 människor ska bo där ungefär. Men det är inte färdigbyggt och så, men den 1 april invigs den nya pendeltågstationen Vega av SL, va? Trafikverket, och kommer finnas med i de här systemen då. GPS. Och då börjar pendeltågen att göra uppehåll vid stationen Vega, som jag trodde skulle heta Vegastaden. Och tyvärr, jag fick en länk här via Messenger va, av min moster Lotta på Södermalm där. Det har varit skadegörelse på den nya stationen där, och jag tror att SL, eller Trafikverket då, kommer att skärpa bevakningen där. Med vaktbolag och så. Jag misstänker att det kommer att bli övervakningskameror och så vidare. Man kommer nog se till att det finns vaktbolag som övervakar den här stationen. För att slippa skadegörelse och så vidare med klotter och så. Vi vet att för många år sedan var det problem också vid Skogås där med klotter och så. Och vid ett tillfälle så minns jag att man hade gått till attack också mot spärrvakten i Skogås station och misshandlat den där spärrvakten och så. Handeln och så var ju väldigt känt på 70-talet för mycket droger och så faktiskt där. Jag minns den här slitna hållplatsstugan för Vega, så hade de ju klottrat mycket där. Det var ju könsord och så, du vet. Och så stod det att man skulle röka mera hasch och liknande där. Så att det var ju problem med droger redan då där. Och det är många sådana här missbrukare som inte lever och så. Alkoholister då, missbrukare, knarkare och sånt, de är ju döda många. Faktiskt där. Ofta var de långhåriga och studsiga och luktade illa. Jag och Micke Asklander faktiskt skulle åka pendeltåg en gång. Men jag såg en södra Tumpa, då var det en kille som var påverkad med tinner. Luktade ju fruktansvärt där. Och folk blev ju skrämda faktiskt. Han bara fick några utbrott där. Han klev av i Tumpa station. Han hade ju en tinneflaska och en trasa där. Det luktar ju försäkligt. Man sniffar ju tinne. Ja, det är fruktansvärt hemskt faktiskt. Ja, det är många som missbrukar som är döda faktiskt där. Och England har ju svårare problem också, exempelvis med till och med nästan barn faktiskt som missbrukar och hugger med knivar och till och med tar livet av folk och så. Hemskt faktiskt. Myndigheterna i England har stora problem med knivdåd överhuvudtaget nu faktiskt här. Det var väl en ung tjej för ett tag också som dödades där i London tror jag. Att det har varit ett litet knivdåd i veckan också här nu faktiskt, står jag i England där. Och även Sverige har ju problem också med den här så kallade knivlagen. Den är ganska så... ja, vi har en knivlag. Man får ju bära kniv. Jag såg en tjej en gång här på ICA med en arbetskläder. Och det är ju en kniv där, men... kriminella kan ju utnyttja det här faktiskt. Sätta på sig arbetskläder. Så att det ser ut så att de är hantverkare faktiskt där. Sen finns ju vissa knivar som är tillåtna också där. Sen kan man ju tycka att kvinnor borde få gratis försvarsspray. Ja, försvarsspray finns ju något som är tillåtet också då. Men när det gäller sådana här pepparspray och så va, då kunde man få licens tycker jag. Men det finns ju försvarsspray att använda också där. Det går sådana här kurser och så, ni vet, för att slå tillbaka så att säga. Var inte det en gubbe en gång här som... gammal var gubben, typ 70-75 och så här. Men han var ju en gammal boxare där, så att det var nog en eller flera typer som gav sig på den här gubben och han gav tillbaks faktiskt där och de fick sig nu rent, fick åka ambulans och så, så att det var invandrartyper där faktiskt och ja, de gav sig på fel person helt enkelt. Och sen får man ju försvara sig och så, men det problemet är om man går över gränsen och exakt var man ska dra gränsen där faktiskt är det svårt. För går man över gränsen då blir man åtalad själv. Ja, det händer väldigt konstiga saker där i Märsta faktiskt. Detonationer och så vid restaurangerna där. Och i Malmö händer det mycket så, det är den här maffian som härjar tror jag. De här restaurangerna tror jag ska betala beskyddaravgifter tror jag. Kallas, så gör de inte det, så det kommer hända grejer och så. Då bränner man upp restauranger och så, ja, pizzerier och liknande där. Sånt hade vi väl inte förr i tiden tycker jag. Mycket fenomen som har uppstått, det har varit lite bilbränder och så igen tror jag här i ja, Gävle och så, lite orter här tror jag, jag vet inte om det var Borlänge igen och så, det går lite upp och ner det där. Det är bilbränder och så, ofta samma orter, men det blir ju lugna ner sig lite grann och sen så... Det lugnar ner sig va, och sen så... Så tar det fart igen så att säga. Jag tänkte i Malmö där skulle man satsa på bättre belysning och mera kamerabevakning och ännu mera vaktbolag och ännu mera... polisnärvaro och liknande faktiskt, så det klottret ökar fruktansvärt här. Vi har ju SLs pendeltåg har ju någon fruktansvärd ökning där, så att det var katastrof faktiskt med klotter där. Det har gått lite upp och ner med klotter och det har kommit nya gäng som klottrar här vilt och så och förstör. De får ju sanera fruktansvärt mycket där i de här depåerna. Och det är klart att det är inget nytt där. Och det ser inte trevligt ut precis när man klottrar över fönster ut och allting, så folk inte kan se ut överhuvudtaget där faktiskt och så. Och det kan ju medföra att man måste ta in tågsätt för sanering och sånt, och då kan man bli tvungen att ställa in tågsätt eller turer. Och det är ingenting trevligt att se tycker jag, de här sträckorna eller vad det kallas. Det är ingenting vackert, det är bara galenskaper faktiskt där. Ja, för länge tillbaka så var det budskap och så va. Stöd FNL och liknande där. Men sånt ser man ju inte längre nu. Något politiska budskap direkt. har ju Morgon med Svegot här. Två senaste avsnittet med Snutsnack också. Det kommer mer och sen andra poddar och så. Hinner ju inte med här på Podbean. Så att vi uppdaterar med lite nytt i de här spellistorna. Ja, det var friska vindar faktiskt, och jag tror jag håller mig hemma i stormvindarna igår eller imorgon, men det blir ganska så friska vindar. Tre topparna åker fram och tillbaka med en hisklig fart imorgon också där, så att vi får väl ta lite vilopaus här. Ja, 1930 kom ju Radio Österåkers Rock Off. Jag tror att det, ja, det kan vara ett nytt program också. Vi får väl se där, det hör henne. Vi kanske ska ta och lägga ut den servern så att säga, som streamar och strömmar kallas det. Men det låter inte så bra tycker jag. Ström och så, det låter inte bra på svenska, utan jag brukar säga sändning istället och så, ja. Ska vi se, klockan är 19 här, då ska man ju pilla på fyran och så, va? Hur kan låta där? Ännu en gång om regeringens förslag till Brexit, och för tredje gången blev det nej till utträdesavtalet. Omröstning blev det. Resultatet gick emot Theresa Mays förslag än en gång. The nose have it! Unlock! This House has rejected no deal. It has rejected no Brexit. On Wednesday, it rejected all the variations of the deal on the table. And today, it has rejected approving the withdrawal agreement alone and continuing a process on the future. Som lockbete den här gången hade May lovat att avgå om det hade blivit ett ja. Men nu sitter hon kvar en tid till i alla fall. Oppositionen vill att hon stiger åt sidan direkt. Mr. Speaker, the House has been clear. This deal now has to change. There has to be an alternative found. And if the Prime Minister can't accept that, then she must go, not at an indeterminate date in the future, but now, so that we can decide the future of this country through a general election. Efter dagens nej twittrade EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk att han kallar till ett nytt toppmöte med stats- och regeringscheferna i EU. Mötet ska hållas den 10 april. Bland de mest ordföra Brexit-anhängarna växer frustrationen över dödläget. They still can't make up their mind and there's no anything. So why don't they just do what in the first place and let us be EU on time? Ja, frågan är vad som händer nu. Vad säger du, Lottie? Om Storbritannien ska undvika en hård Brexit den 12 april, och det har ju både regeringen och parlamentet sagt att de vill, då måste de presentera en plan B för de europeiska ledarna för att övertyga dem varför de ska få ytterligare förlängning som inte bara innebär mera kaos. Men då måste regeringen börja prata med opposition, något som man ju tidigare inte har gjort. Mm. Vilket är det troligaste alternativet framöver då? Nu hoppas jag att ni inte störs av att det är väldigt mycket demonstranter här, men om regeringen nu väljer att trotsa de EU-kritiska konservativa i det egna partiet och öppna mot oppositionen, då är det mest troliga någon form av mjukare Brexit, alltså en tullunion eller så. Men tidigare lagt utbyte av parti av premiärministern eller ett nyval, det ska heller inte uteslutas. Betyder det här att britterna faktiskt kan behöva vara med och rösta i EU-valet i maj? Kan det komma att betyda, och de reaktioner som har kommit från EU nu är ju att man beklagar att britterna inte har använt det här sista försöket till ett ordnat utträde. Samtidigt så säger ju då EU-förhandlaren att EU är redo för en hård Brexit, men man hoppas att att britterna nu använder de här kommande två veckorna till att försöka komma med ett alternativ. Tack så mycket, Lottie direkt från London. Fler omröstningar blir det i London på måndag. Nu fortsätter vi utrikes. För sjätte fredagen i rad demonstrerar 100 000-tals algerier mot president Bouteflika. Det började i februari då den 82-årige presidenten meddelade att han tänkte ställa upp för en femte period. Protesterna gjorde att han drog tillbaka sin kandidatur och sköt ut det planerade valet. Bouteflika kom till makten där 1999. I början arbetade han fred och försoning genom flera lyckade projekt. Men 2013 drabbade han fall och de senaste åren har han bara visat sig offentligt vid tillfällen. De senaste dagarna har både fackförbund och militären ställt sig bakom de folkliga kraven på att presidenten avgår. Det var ett fel i programvaran som låg bakom flygkraschen med en Boeing 737 Max 8 i Etiopien. Det uppger idag tidningen Wall Street Journal. Det visar att det känner med EU-utredning. Nu stoppas. Nej, det var inte grötet där du. Men någon försvann. Ja, 1930 kommer ju Rock Off. Ni får kanske höra om det är ett nytt spelar in. Tre topparna åker fram tillbaka med hisk vid fart och vid storm imorgon också. Vi håller oss inne och hemma här och tar oss ut på söndagen istället och så, ja. Det blåser för säkert faktiskt. Och i veckan var det blåset också faktiskt. Jag vet inte, vi blåste bort. Ja, vi blåste bort. Vi försvann. Jag försvann. Jag var full. Längre snack med avslutande Rickard Grip framför. Vart bojkan? Om man inte vann. Borta. Och han försvann lika fort som han dök upp. Och det blir några bil i veckan här och då. Man är ute och rör på sig. Men jag får hålla vind i stormvindarna. Men det går att dala ut det där. Jag minns inte om man mot eller medvind. Hur man kan vrida på huvudet så är det motvind åt alla håll här. Men det blir några mil i veckan när man är ute och rör på sig. Med den här röstinspelningen också där faktiskt. Där bakan där faktiskt stängt mikrofonerna. Det spricker. Ja. Vi har morgon med Svegot också här, avsnitt nummer 149. Ska vi ta och sända ut det kanske? För när jag har huvudet vridit det här så hörs jag inte mikrofonen. Så jag kan inte se skärmarna som är till vänster. Det är så, det är riktad mikrofon det här. Så man måste vara precis framför själva mikrofonhuvudet. Öppa Busch Thor, jag tror hon heter Sandberg egentligen där. Det där Busch Thor, det låter ju konstigt. Hon är väl gift, men hon ska ju heta Öppa Sandberg. Men heter hon Öppa Busch Thor, det låter ju mycket konstigt. Det var konstigt namn. Ja. Och Hucklebrudar också i tv där tydligen. Ja, det är inte klokt. Jag har sett lite högvården också med lite tuckle på huvudet och så, det är för säkert. Det borde vara förbjudet och så. Själv Tyllinge börjar spricka upp, det ska komma fiskbåser och skrattbåser också. Hundratals här och skrena har sig, så man får höja volymen i hörlurarna. Men de har inte dykt upp än, det verkar så här. Och vi kan sitta på hustaket tillsammans med en massa skreniga kråkor och kajer här och flyga åt olika håll, lite hur som helst. Men de har inte dykt upp riktigt ännu. Jag tror vi sänder ut morgon med Svegot avsnitt 149 här alldeles strax under minuta. eller? Vad är du? Ska du lyssna på Morgon med Svegot? Jo, det ska du, för klockan är 8. Det är fredag, förstår du, den 29 mars 2019. Jag och Magnus Söderman, som inte har någon mick, så han kan inte säga ett skit för tillfället, skall prata nyheter och lite annat i en hel timme. John Skolmen är död, något som vi kommer börja med. Och sen blir det även lite grann om... ja, svensken vill behålla sina kontanter. Och anarkotyrannets kreatur har slagit till igen. Samt i Italien blir det fritt fram och skjuta inbrottstjuvar, om man nu känner för det. God och morgon. Men Magnus, innan vi gör någonting alls, va, ska vi lyssna på detta. Oj, vad ledsamt allt blev nu, tänker du? Ja, det tänker jag. Sitter du där och lipar över Daniel, tänker du? Vad sitter du och lipar över Daniel, tänker jag? Du sticker ju här nu. Ja, det är sant, jag gör ju det. Jag drar ska... som en avlöning. Ja, här ska jag sitta själv, ensam. Skrika över internet, svåger. Kanske få kontakt med dig, sådär, va? Men ja, det har blivit en månad, Magnus. Ja, det har det blivit. Som vi fick tillsammans, ja. Innan plikten kallar på annan plats. Har du hunnit känna liksom att du är i Sverige? Så här, jag vet inte, en månad är ju inte så lång tid. Det har ju gått sjukt fort det här. Det har det gjort, men det är ju så, förstår du, Daniel, min vän Daniel Frändelöv, att det har ju varit ungefär som hemma, va? Fullständig kaos. Nej, men arbete. Ja. Och det här är ju livet. Vi pratade om det igår och kom fram till det, att det vi håller på med är inget jobb, va? Utan det är ju en livsstil. Ja. Så att jag tycker att det har varit precis som vanligt. Vi pratade om att vi skulle hinna göra några så trevliga saker, va? Det blev ingenting av med det. Jag hade planer på att jag skulle hinna besöka lite släkt och sådär. De få som pratar med mig. Det blev inte heller av, va? Nej. Så att man blir uppslukad utav arbetet, och det är så man är och det är så man lever, så ja, det är som vanligt och det är kul. Ja, det får man väl säga. Sen det här med huset och det spelar ju in också. Ja, det kan ha påverkat lite grann. Eller att vi, som du också sa igår, shit vad mycket vi har gjort. Ja, ja visst, det är jättemycket. Vilket är ju kanske kul att bli påmind om. Men din kyrka ska vi titta på. Ja, kyrka ska vi. So help me God, menar jag nu bokstavligen här. Ja, det kan vi nog behövas lite hjälp från. Någonting ska vi nog lyckas med. Ja, men precis. Och nu är det ju så här, va, att nästa vecka här börjar ju nya schemat. Just det, och det kommer ut information idag på hemsidan om detta, så att ni får veta exakt vad som gäller. Ja, men ska vi ta och berätta då kanske? Ska vara så schyssta? Nej, det kommer information om det på hemsidan idag där. Vi hade den där sista detaljen som vi inte riktigt var säkra. Nej, så att vi kanske ska undvika att säga något som vi inte vet. Något som vi inte vet. Nej, det kommer bli samma men annorlunda. Vi säger väl så då. Ja, precis. Ja. Det blir samma men annorlunda. Ni kommer känna igen er. Det är en ny röst som dyker upp som jag ser fram emot. Så ja, håll utkik under dagen idag så får ni veta mer. Helt klart. Men ni lär inte bli besvikna, det tror jag inte. Nej, det är väl säkert någon som blir. Men man kan inte göra alla nöjda. Och vi vill också tacka för ditt tålamod under dessa några kaotiska dagar. Men det blev ju bra till slut. Jag är säker på att alla tycker det, minst sagt, har varit värt det. John Skolmen är död, ja, Magnus. Vi började prata lite om detta här i morse, men då är det bra att märka att du poddar mycket. Stopp, sa du, det här ska vi inte prata om nu. Det tar vi i sändning istället. Nej, men precis. Mm. Det är farligt det där att prata klart om saker och ting. Det är tråkigt. John Skolmen är död, och jag minns John från Sällskapsresan bland annat, och framförallt fantastisk film, en av Sveriges bästa filmer, svensk films bästa filmer någonsin. Okej, det är väl där jag vill börja. Nu ska inte jag sitta här och klaga på Sällskapsresan. För jag vet, man kan prata mycket, va, men någon gräns får det finnas här om man vill hålla sig kvar i livet. Men nog är den väldigt konstig. Om du tänker på klippning, på story, på skådespelarinsatser, på ljussättning, på musik. Jag tycker det är märkligt att man tyckte att det där var normalt. På något den sätt. Är ju från 70, vad är det, 79 eller någonting. Ja, något sånt. Men minns du igår, Daniel, när vi tittade på intron till gamla svenska tv-serier? Ja, jag somnade ju till Glenn... Glenn Hussein. Glenn Nej, det är inte Glenn. Nej, kanske inte. Det är Christer Glenning det, som precis. Provar bilar i trafikmagasinet. Åh, jag somnade så gott i det som en liten bebis igår. Ja. Det men, är så lugnt och skönt. Det är fantastiskt. Vi tittade på trafikmagasinet i DDR tillsammans här. Och vi noterade då de extremt långa klippningarna. Extremt långa. Va? Och det är nästan, hade vi haft en tonåring här så hade det kliat i kroppen på vederbörande. Vi snackade alltså bilfärjan, en fiskmås. Ja. Som flyger, som man följer och följer och följer. Och sen har den flugit bort, men han fortsätter filma ändå. Ja, och så använder man tekniken zooma ut. Sakta. Ja, jag vet inte om vi är gamla Magnus helt enkelt. Om det kan bero på det. Jo, det är vi ju. Vi hänger inte med. Men samma sak, vi tittade på introt till Rederiet. Och man sitter där och så tycker man att nu är det klart, så fortsätter det bara. Och det är så här, en färja som åker. Och så kommer alla så här texten som ska vara och bilder på de här. Och sen så blir det den här färjan som åker i natten. Och det bara fortsätter. Den bara fortsätter. Och jag tänker, här borde det ju vara slut. Men den fortsätter bara. Man får ingen mer information eller någonting. Vi kör en åkning till kring... Men det kan också vara att det var lite fräckt på den tiden. Helikopter från helikopter där och det var lite coolt. Sådär. Antagligen. Så här, vi har råd med en helikopter. Filma som FN va? Och så kör vi på det. Så kör vi den. Men Jan Skolm, ja precis. Sällskapsresan. 78 år gammal. Ja, jag vet inte. Men man dör ju. Alltså, ja. Det är ju det vi gör allihopa förr eller senare. Så det är inte mer med det. Och jag har svårt att... Alltså, jag har svårt att känna den där... Att man blir så där jättesorgsen när gamla människor dör av det enkla skälet att det är så det är, va? Ja, och han verkar, alltså han, de var också någon slags annan sorts kändisar, de här människorna. För jag har då aldrig sett han stå och liksom ta på lite ställning eller, utan han var skådis som ett jobb. Gjorde sitt jobb. Precis. Och sen var han inte skådis. Nej, sen var han inte skådis, gick i pension och satt på Oslos kaféer, kanske hade trevligt eller något, jag vet inte. Men det jag gillar med han och med många av den här generationen, samma general Loffe Karlsson som gick bort för inte så länge sedan. Jag menar, där kan vi säga att Göta kanal är ju alltså Göta kanal och Sällskapsresan, första filmen, de intar ju pallplats ett när det kommer till svensk film. Repmånad då? Ja, Repmånad ligger där också i krokarna. Jönssonligan inget? Nej, det är inget, tycker jag, bara heter dravel, okay. Ärligt talat. Okay. Ja, men ren dravel och den där jag är som ett stort barn och jag ska dricka öl. Åh, det är öl. Vad är det som är så kul med att den där jävla gubben går och dricker öl och sickan där är helt... Nej, det är bara knepigt. Jag dricker han? Det har jag minns inte. Jag har inte sett dem på väldigt länge. Den enda som är rolig där, det är väl Vanheden då, möjligtvis. Men annars så att glorifiera kriminellt beteende kan jag inte tycka är någon bra idé. Men okej. Okay. Samtliga av de där i Jönssonligan borde ju sättas i fästning under en lång tid. De är ju yrkeskriminella, återkommande kriminella typer. Va? Okay. Så det är ju fästning på dem. Men det är ju visst glorifiering av alkohol i Sällskapsresan. Jag tittar faktiskt nu, vi skulle lyssna på något från Jon Skolm. Då är det här, tänk på procenten. Ja. Den här klassiska. Vilket också är intressant för att... de är ju parkbänksalkisar liksom. De där väldigt trasiga ja, inte han där, utan det är de här två andra. Just det, men inte precis. Nej, så det, det är Veyron, heter han på riktigt. Han är göteborgare, han heter Veyron. Inte Glenn, det är fantastiskt. Det måste ju bli ett misstag där. Du är säker på det? Det är väldigt konstigt. Nej, men det var konstigt på 80-talet. Men det var ju mycket det på 80-talet. Det var ju väldigt mycket av allting. Jag såg det här Historieätan, har du sett en gång? Mm. Ja, det är riktigt bra faktiskt, tycker jag. Även om jag och hon är feminist och sådär. Men herregud, sluta nu med det här. Jag blir så trött på alla som jag hör nu sitter och upprör. Det är du upp det. Ja, jag blir förbannad själv. I alla fall, under 80-talet så vad man då tror är att 60-70-talet var mycket såhär, du vet, spara, snåla, konserverat och sådär. Och på 80-talet så plötsligt hade alla pengar. Och då jävlar ska vi dra på, vet du. Det ska vara zebrakalsonger och det ska vara liksom äta, du vet, ankgåslever medan du köper en Porsche med fötterna. Och det fanns liksom inga gränser för någon. Sen kom 90-talet och så blev det lite mer lagom. Och nu är det 2019 som alla känner till. Det är faktiskt 2019 nu, Magnus. Ja, om ni undrar så här, varför pratar ni inte nyheter? Nej, det är för det är fredag och vi känner för att vi vill prata om Jon Skolmen nu. Ja. Vi kanske gör det en halvtimme så att det är inget att... Det kanske kommer någon nyhet också, det är inte helt omöjligt. Det blir veckans låt blir det i alla fall. Ja, det blir det. Fredagar är så här i alla fall. Nej, men så här tänker jag. Det var ju också ganska nytt med charter fortfarande på början av 80-talet. Mm. Jag vet inte när det där bröt igenom, men det slutet på 60-talet, 70-talet. Och de första charterresorna, vet du, tog ju en förfärligt lång tid att ta sig någonstans. Så att det är också en liten rolig... Att det var att göra film om charter, så att säga. Att det var någon, en grej. Idag skulle ingen komma på idén att men vi gör en film om att sådär, ungdomar åker till Ayia Napa, det blir ju bara sjukt. Första svenska charterresan med flygplan i dagens mening genomfördes i april 1955. 55? Gick till Mallorca. Tog 36 timmar att ta sig dit. Säkert. Typ, mellanlandningar överallt. Och det var väldigt exotiskt. Och det är ju på ett sätt någonting man kanske kan sakna. Nu minns inte jag det, för jag är så himla ung. Till skillnad från dig, Magnus, som är ett helt år äldre än mig. En tid när världen var lite mer stängd. Och det var något att liksom åka utomlands. Ja. Shit, ska du till Spanien? Där äter de ju med fötterna. Eller vad man nu kanske fick för sig. Nej, men det fanns ju ett värde i det. När jag växte upp, det var ju inte tal om, som man ser idag, hela familjen drar till Mexiko. Vad fan Mexiko? Jag åkte, min samlade utlandsvistelse när jag växte upp, det var några färger, turer till Helsingfors eller Åbo. Det var en familjeresa till London och en språkresa som mina kära föräldrar såg till att jobba ihop och gneta ihop till mig och min bror. Det är kontentan av utlandsvistelser. Idag så har ju varenda snorvalp varit på varenda kontinent. Så att någonting har ju hänt där, och bra eller dåligt, jag vet inte. Men så är det i alla fall. Och jag gillar du att resa eller? Jag vet inte, alltså jag brukar säga att jag inte gillar att resa, men det börjar kännas så gnälligt. Men många verkar uppleva något som jag inte riktigt upplever. Oh, det är så fantastiskt med nya kulturer och nya gator och nya och sådär. Jag är såhär, tycker mest det är bökigt. Det kan vara gött när man har varit där ett tag och bara förstå ett och annat. Men jag avskyr det här och vinglar runt, vet, blek i sina flipflops. Jag har ju varit alldeles mycket i Thailand då tyvärr. Spanien, kanske. Mallorca en gång har jag varit på också. Okay. Danmark gillar upp sig. Nej, men vadå? Alltså, visst har jag ett mål med min vistelse utomlands, att jag ska besöka någonting, åka och se någon byggnad eller sådär som jag alltid har velat göra, eller träffa människor. Jag vill ju åka till Nordamerika för att det finns en del platser jag vill se sådär. Precis, men sånt, jag menar, att hälsa på nationalister runt om i världen, det är ju fantastiskt. Ja, visst, men det är väl lite mer åt jobbhållet kanske, eller vad man ska. Nej, men nu ska vi sluta kalla det jobb då. Livsstilen helt enkelt. Sen har jag ju, jag vill ju se New York av någon outgrundlig anledning. Ja, men det förstår jag. Och det kan jag säga, det är ju inte, det är som du kan tro. Alltså det är ju bara asjobbigt. Precis, det kan jag tänka mig. Men det är ju, alltså, den, återigen, den generation man tillhör, uppväxt med den här typen av filmer från USA. Mycket av dem som utspelar sig i New York. Just att bara gå och kika på det här, den här, inte, vad ska jag ta för någonting? Någon plats som man har sett i någon film. Någon tunnelbana kanske. Någon tunnelbana eller så här. Ja, det var här Rocky var liksom. Just det. Nu var det Philadelphia då, men i alla fall. Det går bra det här. Ja. Det går jättebra det här. Men äta pizza kan du göra. Ja, det finns ju en pizza som sägs vara något i hästväg. Man kan gå till Delis. Jag fattar inte varför vi inte har det i Sverige mer. Delikulturen. Macka med så mycket kött och senap och goda grejer på. Ja, nu blir jag hungrig mitt i allting. Nej, så det skulle jag vilja göra. Men i övrigt så, nej. Det jag kanske skulle vilja göra mer, det är att resa tillsammans med familjen. Det har vi aldrig gjort tillsammans. Nej, okej. Okay. Det låter ju så något. Ja, men det är för de resorna jag åker på, det är ju i samband med att det är någon konferens eller det är något politiskt. Sen blir det inte något annat då. Så att jag har aldrig haft semester med familjen heller någonsin. Okej, men det kan du kanske ha förtjänat nu. Kanske ska jag göra det. 23 års arbete. Men i alla fall, Jon Skolmen då är död. Och människor dör, och det är sorgligt i sig. Och jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga om det. Är det så sorgligt? Ja, men det är alltid tråkigt att man dör. Alltså det är ju för mig det är tråkigt. Jag hade ju